처음에 쓰 장도 무슨 홍어이 풍미이병원이 동부스다오 님이 잡차이 과호 Oma ilama, alabi, lebih suka esi. Ngai nama si Cengli, anak bapa tongsir. Bisa juga ngai nyanyi langlet. Amsyong wo. Kue tiao tan yu hong ko ayung maloho.